najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W Sejmie posłowie zakończyli zadawać pytania premierowi, teraz Donald Tusk na nie odpowiada. Prawie 3/4 Polaków boi się, że w najbliższym czasie zabraknie im dostępu do jedzenia. Rzeczniczka Praw Dziecka pyta szpitale o ograniczenia w sprawie odwiedzin chorych dzieci. W Sejmie posłowie zakończyli zadawać pytania premierowi Donaldowi Tuskowi po wygłoszonym przez niego wcześniej exposé. Następnie ogłoszona została 5-minutowa przerwa. Po niej premier odpowiada na pytania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia informował wcześniej, że głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się około 16. Wcześniej premier zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego rządu. Dyskusję w tej sprawie otworzyło jego exposé. Donald Tusk mówił, że zwraca się o wotum z powodu niekorzystnego dla koalicji rządzącej w wyniku wyborów prezydenckich. Polityk dodał, że koalicja ma jednak mandat do rządzenia. Tragiczny wypadek na prywatnym treningu przed rajdem Polski. Po 12 na zamkniętym odcinku drogi pod Pasymiem włoska załoga uderzyła w przydrożne drzewo. Na miejscu strażacy musieli uwolnić pilota i kierowcę. Ten ostatni był nieprzytomny, mimo reanimacji zmarł. Jak podkreśla dyrektor 81. rajdu Polski Krzysztof Maciejewski, trening, podczas którego doszło do tragedii, był zorganizowany prywatnie. Przed rajdem mamy takie oficjalne testy, które organizujemy my jako organizator rajdu. One trwają tutaj w Mikołajkach. Natomiast są prywatne podmioty, które organizują testy. Na razie nie ma decyzji, czy ta tragedia będzie miała wpływ na to, czy w piątek rajd się odbędzie. Decyzję organizatorów poznamy pod koniec dnia. Ponad 70% Polaków obawia się ograniczenia dostępu do żywności w najbliższej przyszłości, alarmuje Instytut Strategii Żywnościowych Grunt. Z badania Instytutu wynika, że 1/3 respondentów nie może zaopatrzyć rodziny w żywność wysokiej jakości. Jak mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu, polscy konsumenci mają coraz trudniejszy dostęp do tego, co jest produkowane lokalnie. Kłopoty mają też rolnicy, szczególnie ci mniejsi producenci, których jest w Polsce najwięcej, bo są wypychani z rynku przez wielkich graczy. Dlatego apelujemy o opracowanie i wdrożenie krajowej polityki żywnościowej, która wspierałaby lokalnych producentów. To jest też kwestia naszego bezpieczeństwa. Musimy postawić na to, co jest blisko nas. W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania polskich gospodarstw Instytut Strategii Żywnościowych Grunt zainaugurował kampanię Polski Talerz Przyszłości. Rolnicy apelują do rządu o wsparcie systemowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo i producentom, i konsumentom. Rzeczniczka Praw Dziecka sprawdza, czy w których szpitalach ogranicza się rodzicom albo opiekunom odwiedziny dzieci poprzez wewnętrzne regulaminy. Monika Horna-Cieślak zwróciła się do prawie 500 lecznic o przekazanie zasad odwiedzin. Jej zdaniem ograniczenia w tej kwestii powinny być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach i rozpatrywane indywidualnie. Widzimy, że w różnych częściach Polski jest naprawdę inaczej. A co więcej, czasami jest inaczej na różnych oddziałach, nawet w jednym szpitalu, w którym przebywa dziecko. Chcielibyśmy tym tematem się zająć. Po pierwsze, żeby zobaczyć, jak wygląda praktyka. Po drugie, żeby potem razem ze środowiskiem i rodziców, ale także organizacji, które działają na rzecz dobra dzieci, ale także ze środowiskiem medycznym, wypracować takie standardy, które będą najlepsze zarówno dla dzieci, jak i oczywiście będą też one dobre dla służby zdrowia. Monika Horna-Cieślak powiedziała Polskiemu Radiu, że wciąż czeka na odpowiedzi ze szpitali. Na początku września po wstępnej analizie danych z lecznic mają być podejmowane kolejne działania. Chiny zmieniają zdanie w sprawie metali ziem rzadkich. Jedna z tamtejszych firm zajmujących się ich obrotem poinformowała o uzyskaniu licencji eksportowej. Pierwiastki ziem rzadkich, które w 70% kontroluje Pekin, potrzebne są przy produkcji zaawansowanych urządzeń technologicznych. Ze względu na wojnę celną z USA, Chiny wprowadziły daleko idące ograniczenia w eksporcie pierwiastków ziem rzadkich. Objęło ona nie tylko Stany Zjednoczone, ale także państwa Unii Europejskiej oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej. Jedna z firm zajmujących się obrotem rzadkimi metalami poinformowała o uzyskaniu licencji na eksport od chińskich władz. Doszło do tego dzień po zakończeniu w Londynie negocjacji handlowych Chin i Stanów Zjednoczonych. Zniesienie restrykcji miało być jednym z warunków porozumienia Waszyngtonu i Pekinu. Ograniczenia eksportowe pierwiastków ziem rzadkich naruszyły łańcuchy dostaw. Doprowadziły też do wstrzymania pracy wielu fabryk na całym świecie. Metale te są kluczowe przy produkcji m.in. aut, samolotów, półprzewodników i zaawansowanego technologicznie sprzętu wojskowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport, Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw opera mydlana wokół piłkarskiej kadry. Ja czekam. Właśnie, toczy się ona w najlepsze. Wczoraj nasi przegrali, przypomnę, w Helsinkach z Finlandią 1-2 w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. Kibice wyczekują jak kania dżdżu informacji, czy prezes PZPN Cezary Kulesza zwolni selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. No nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek, żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. Prezes Kulesza spotkał się z Probierzem i deklaruje, że nie zamierza go tymczasem zwalniać, ale planuje też rozmowę mediacyjną z Robertem Lewandowskim, który w niedzielę zapowiedział, że nie zagra w reprezentacji dowodzonej właśnie przez Probierza. Sytuacja patowa trwa, tymczasem jeszcze komentarz do wczorajszego meczu świetnego sprzed laty piłkarza Macieja Żurawskiego. Nie można powiedzieć, że byliśmy słabsi, bo mieliśmy dobre sytuacje do zdobycia bramki. I tak naprawdę no, szczęście to jedno, oczywiście można to tak sobie uprościć, natomiast no, tak naprawdę po prostu brakowało trochę zimnej krwi i akurat jakości, która powinna być, bo musimy po prostu powiedzieć, że nie zawsze to będzie tak, że będziemy mieli naprawdę, nie wiem, 100 czy 200% wręcz sytuację, tylko to będą sytuacje dobre do zdobycia bramki. Trzeba będzie po prostu gdzieś tam trochę tego geniuszu swojego, czy tej najwyższej dyspozycji po prostu pokazać w danym momencie. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w holenderskim Sertogenbosch. Polak pokonał Hiszpana Roberto Bautista Aguta, oczywiście po tiebreaku w pierwszym secie 7-6 i 6-4 w drugim. Hurkacz 2, a polscy siatkarze potrzebowali 4 setów do zwycięstwa w Lidze Narodów w Chinach. Na dzień dobry pokonali Holandię 3-1. Ciekawe, bo wszystkie sety zakończyły się tym samym wynikiem 25-22. Magia liczb. Holendrzy wygrali drugą partię. Trwa trzeci etap, indywidualna jazda na czas podczas 77. edycji prestiżowego kryterium du Dauphiné, ale na swoją kolej czeka jeszcze wielu zawodników, więc musimy poczekać na wyniki. Do startu Tour de Pologne jeszcze 2 miesiące, ale organizator, czyli Lang Team, ogłosił przydział dzikich kart, które przysługują ekipom spoza World Touru. Tradycyjnie będzie to reprezentacja Polski, a do tego Tudor i 2 najlepsze ekipy drugiej dywizji sprzed roku, czyli Izrael, Premier Tech oraz Lotto. Dziś ostatni dzień z pochmurną i deszczową pogodą. Od zachodu idą rozpogodzenia, chociaż w wielu miejscach może jeszcze popadać. Można też spodziewać się burz, ale to głównie na wschodzie. W prognozach jest też drobny grad. Od jutra lepsza pogoda. Zapraszamy do reklamy. Tylko do tej soboty trwają dni otwarte w salonach Volkswagena. Sprawdź modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 w środę 11 czerwca. Dzień dobry mówią Maciej Załęcki, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Awtoniuk. Wraz z reporterami redakcji aktualności będziemy z Państwem do 19. To obietnica, nie groźba. Obietnica dlatego, że przygotowaliśmy 3 godziny gęste od aktualności. Zaczniemy oczywiście od sprawdzenia, co tam w rządzie. O tym opowie za chwilę Bartek Bielecki. Porozmawiam też z wyjątkowym gościem o zdrowiu psychicznym mężczyzn. Zapraszamy do Trójki. Close to hide. 11 minut, no właściwie już 12 minut po godzinie 16. No i teraz uwaga, znam smak zwycięstwa i gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja. I to nie są moje słowa, żeby państwo sobie nie myśleli teraz, że robię jakieś wyznania. To są słowa premiera Donalda Tuska, który wypowiedział je w Sejmie. Od 7 godzin trwa debata nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. To jest pomysł na nowe otwarcie po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Przy Wiejskiej jest Bartosz Bielecki. Bartku, halo, cześć, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, cześć. Co się teraz dzieje na sali plenarnej? Na mównicę powrócił Donald Tusk. Tak jak wspomniałaś, on rano zabrał głos i przedstawił swoje tak naprawdę drugie exposé, jeżeli chodzi, drugie takie programowe wystąpienie, jeżeli chodzi o tę kadencję i ten rząd. Ale właśnie kilkanaście minut temu powrócił po serii pytań, ponad 260 pytaniach od posłów, od posłanek. To jest absolutny rekord, jeżeli chodzi o kancelarię Sejmu. Tak duża liczba pytań. No i teraz premier oczywiście nie na każde i nie pieczołowicie na każde, ale jednak do tych pytań się odnosi. Ale wrócę teraz do tego, co się działo rano. Około godziny 9:00 premier zabrał głos, wygłosił to swoje expose i przesłanie było dosyć jasne. W Polsce rządzi rząd, który ma do tego mandat. I to według Donalda Tuska się nie zmieniło. Wynik wyborów nie zmniejsza, nie zwalnia, nie usprawiedliwia nikogo, kto uznałby, że wybory prezydenckie zmieniły zasady ustrojowe i że spoczywa na nas dzisiaj, czy od dzisiaj, mniejsza odpowiedzialność za to, co się dzieje. Premier mimo zapowiadanego nowego otwarcia więcej mówił o tym, co jego zdaniem już udało się zrobić. Na plus zaliczą m.in. zwiększenie wydatków na obronność czy utrzymanie programów socjalnych. Donald Tusk tłumaczył się też z tempa rozliczeń poprzedników i zapowiadał dalsze zmiany. Otrzymałem także ze wszystkich resortów cały pakiet tych zmian, które za chwilę będą miały miejsce tu, w tej Izbie. Między innymi wrócimy do tych projektów, które mają odbudować prawdziwy wymiar sprawiedliwości w Polsce. Jednym z testów będzie między innymi projekt oddzielenia prokuratora generalnego od politycznego ministra. To, co jeszcze ma się zmienić? W czerwcu zostanie powołany rzecznik rządu. To też był postulat koalicjantów. W lipcu o stanowiska martwić się będą ministrowie, bo premier zapowiedział strukturalną rekonstrukcję rządu. Donald Tusk chce też przyspieszenia prac nad kluczowymi projektami dla koalicjantów. Każda z partii tworzących ten rząd wyłożyła swoje propozycje na stole, a o tym, co wyłożyła Lewica, więcej wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Będzie przyjęty projekt dotyczący mieszkań, czyli olbrzymi projekt społeczny dotyczący budowy mieszkań na tani wynajem. Druga sprawa to jest wprowadzenie zakazu bezpłatnych staży dla ludzi, a trzecia sprawa, która dla nas jest ważna tu i teraz, w tej chwili, nie w perspektywie 2,5 roku, to jest wliczenie do stażu pracy, działalności na umowach, zleceniach czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Polska 2050 z kolei do tego koszyka propozycji włożyła m.in. odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa czy zakaz smartfonów w szkołach podstawowych. Według szefa tego ugrupowania, marszałka Sejmu Szymona Hołowni, konkrety i zmiany w umowie koalicyjnej są potrzebne, bo samo bycie zaporą przed PiS-em nie wystarcza. Do przodu, renegocjacja umowy, szybko rekonstrukcja rządu, zamykamy ten temat, jedziemy dalej i jak najwięcej wizji. Chociaż teraz, jak państwo słyszą, emocji na sali sejmowej nie brakuje, bo jest ona pełna, to tak rano nie było. Podczas przemówienia premiera prawa strona sali plenarnej była pusta. Tylko nieliczni posłowie Prawa i Sprawiedliwości się na niej pojawili. W tym czasie poseł Michał Wójcik, jak sam przyznał, pił kawę, co oczywiście nie przeszkodziło mu mieć o wystąpieniu premiera takiej opinii. Donald Tusk nie ma niczego ciekawego do powiedzenia. 18 zmarnowanych miesięcy. Powiedział w którymś momencie, że ma teczkę pełną projektów, ale on sam nie wierzy w to, co mówił. Wystarczy zobaczyć jego mimikę twarzy. Pusta teczka, zero pomysłów, zero konkretów. Zmarnowane 18 miesięcy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na sali też się nie zjawił, ale rano o tym, co myśli, to, co myśli, przekazał nam, dziennikarzom, na konferencji prasowej. Tak odpowiadał na pytanie, czy jest w stanie za cokolwiek rząd pochwalić. Naprawdę wysilam w tej chwili umysł, ale nie daję rady. Przedstawiciele opozycji, nie tylko z PiS-u, po przemówieniu głównie wzywali rząd do dymisji. A do tego chóru wzywających dołączył poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Nie rozumiem też tego, dlaczego nagle teraz rząd miałby wrzucić szósty bieg. Może lepiej byłoby zastanowić się, czy by nie lepiej było wrzucić drugi bieg, albo w ogóle wstecznie po prostu się wycofać i oddać władzę, ponieważ my widzimy to jako opozycja w ten sposób, że obecna władza po prostu sobie zwyczajnie nie radzi. Niezadowolony i wciąż krytyczny wobec rządu jest Adrian Zandberg z partii Razem. Polityk ma taką niezbyt optymistyczną prognozę dla rządzących. Gospodarka, inwestycje, zdrowie, mieszkalnictwo, zarządzanie majątkiem publicznym. Nie usłyszeliśmy o tym nic konkretnego, nic praktycznego, żadnej refleksji, co zostało schrzanione, co poszło źle, co trzeba zmienić. Zamiast tego wielkie samozadowolenie i przekonanie, że wystarczy rzecznika prasowego i chwalić się więcej, już będzie super. No nie będzie super. To przypomnę jeszcze, co się teraz dzieje. Wciąż na mównicy jest premier Donald Tusk. Po jego wystąpieniu zaplanowane jest głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Takie wotum udziela się zwykłą większością głosów, a potem Sejm wróci do swojej normalnej pracy. Jeszcze kilka projektów jest dzisiaj zaplanowanych, jeżeli chodzi o głosowanie, więc nie tylko nad wotum posłowie dzisiaj będą głosować za albo przeciw. Bartek, a czy wiadomo mniej więcej, o której to głosowanie może dzisiaj nastąpić? Myślę, że w ciągu godziny, no tak naprawdę jest to uzależnione od tego, jak długo premier będzie odnosił się do tych pytań. A no przypomnę, ponad 260 pytań skierowano do szefa rządu. My też wiemy, że szef rządu raczej lubi mówić, więc myślę, że szybko to się może nie skończyć, no ale tak zakładamy, że w ciągu godziny pewnie posłowie nad tym wnioskiem o wotum zaufania się już pochylą i będą musieli wcisnąć albo zielony, albo czerwony przycisk i zdecydować o przyszłości rządu. No dobrze, to ty czuwaj. Bartosz Bielecki dla państwa prosto z Sejmu. My będziemy w takim razie wciskać przycisk łączenia się z Bartkiem, kiedy tylko będą nowe wiadomości w tej sprawie. No a teraz proszę państwa, nasza piosenka dnia. Vicar Street, właśnie tak. Vicar Street Days, Brodziel. The Vicar Street Days. Piosenka dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Vicar Street Days, Brodziel. Z Zapraszamy do Trójki. No a u nas kolejne aktualności, bo wygląda na to, że stan oceanów jest znacznie gorszy niż dotąd sądzono. Naukowcy alarmują. Przekroczyliśmy kolejną granicę bezpieczeństwa dla naszej planety. Zakwaszenie oceanów nazywane złowieszczym bliźniakiem ocieplenia klimatu to tykająca bomba ekologiczna. A z czym dokładnie mamy do czynienia? Wyjaśnia Karolina Gonet. Jak zawsze winny jest dwutlenek węgla w atmosferze. Dwutlenek węgla z racji tego, jak się rozpuszcza w wodzie, ma właściwości kwasowe. Profesor Karol Kuliński, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Im więcej dwutlenku węgla pojawia się w wodzie, to spada nam pH, czyli zakwasza się. Co to oznacza dla życia w oceanach? Przede wszystkim dla organizmów, które mają szkielety wapienne. Profesor Monika Normand-Saremba, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Bo ten węglan wapnia ulega rozpuszczeniu albo trudno jest go wytworzyć w wodzie o właśnie obniżonym pH, czyli wszystkie koralowce, małże, ślimaki, no to jest im po prostu trudno funkcjonować. To jest ten główny taki namacalny dowód. Rzeczywiście w niektórych miejscach, gdzie tego dwutlenku węgla jest bardzo dużo, to te zmiany są już w pewnym sensie zauważalne. Tak samo jest, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. No tutaj jest cały chemizm z tym związany, że zmiany pH mogą wpływać na toksyczność niektórych substancji. Także problem jest globalny, problem jest duży i szeroki i co więcej, nie zatrzymamy go w tej takiej krótkiej chwili, podobnie jak nie zatrzymamy emisji dwutlenku węgla i rosnących stężeń dwutlenku węgla w atmosferze tak szybko. Mamy też światełko w tunelu. Niektóre stworzenia żyjące w oceanach próbują się dostosować do coraz trudniejszych warunków. To nie są wszystkie organizmy i to może nie być cały czas rozwiązanie sytuacji, jednak na przykład błazenki, czyli Nemo, one po prostu się kurczą. Niestety stają się coraz mniejsze, żeby przystosować się do sytuacji. Anna Ogniewska, Greenpeace Polska. Są też rafy koralowe, które walczą, starają się odnawiać, mimo tego, że wzrasta kwasowość i spada tlen. Życie w oceanie jest potężne i próbuje walczyć mimo wszystko z tym, co my jako ludzkość robimy. To jednak nie znaczy, że możemy przestać działać. Właśnie trwa konferencja oceaniczna w Nicei, gdzie przedstawiciele 130 państw podejmują kwestie ochrony oceanów. Najważniejsze są zmiany systemowe, ponieważ to oceany mają największy wpływ na klimat na Ziemi. Również jest bardzo ważne dla światowej gospodarki. Kluczowe jest tak naprawdę ochrona i odbudowa morskich ekosystemów i ochrona życia, które znajduje się w oceanach. Dlatego 2 lata temu, po 20 latach prac, powstał Światowy Traktat Oceaniczny ONZ. Polska jeszcze go nie ratyfikowała, czyli oficjalnie nie wprowadziła do swojego prawa. Aby traktat zaczął działać, musi go zatwierdzić co najmniej 60 państw. Do tej pory zrobiło to tylko 50. Jeśli wymóg zostanie spełniony, umowa wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Organizacje proekologiczne, w tym Greenpeace, apelują do polskiego rządu o ratyfikację Światowego Traktatu o Ochronie Oceanów. W internecie dostępna jest petycja wspierająca ten proces, więc jeśli czują Państwo taką wewnętrzną potrzebę, to proszę bardzo podpisać ją, wysłać gdzie trzeba i przyczynić się w ten sposób do ochrony naszych wód ziemskich. No właśnie, wód ziemskich, to było sprytne przejście, wymyśliłam sobie. Proszę nadstawić ucha, no bo wody ziemskie, a chcę teraz zaprosić Państwa w kosmos, ale nie w kontekście, znaczy trochę też w kontekście misji pana Sławosza, no bo te wszystkie usterki, pogoda, ciągle jakieś trudności stają na przeszkodzie temu startowi, więc mam teraz do Państwa takie pytanie. Jak odczynić te wszystkie usterki, pogodę po to, żeby rakieta pana Sławosza szczęśliwie wystartowała, a potem żebyśmy mogli obejrzeć szczęśliwy powrót? Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek i podpowiedzieć, co możemy zrobić. A nasz trójkowy wkład w to odczynianie trudów, no to będzie piosenka ze wspaniałej, kosmicznej płyty ELO, Out of the Blue, Turn to Stone.

A teraz ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Polska może osiągnąć rekordowy poziom inwestycji, nawet 1 bln zł do 2030 roku. Tak prognozują analitycy banku PKO SA. Wzrost ten ma być napędzany przede wszystkim przez energetykę, obronność czy infrastrukturę transportową. Wiele zależy jednak od tego, czy rząd będzie zakładał i przestrzegał ambitnych terminów realizacji, na przykład CPK czy atomu. Jedno jest jednak niemal pewne. Polska utrzyma w tym roku pozycję lidera wzrostu w Unii Europejskiej, komentuje dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP, Mariusz Adamiak. W ubiegłym roku Polska była liderem wzrostu w Unii Europejskiej. W tym roku wszystko na to wskazuje, że będzie tak ponownie, z małym zastrzeżeniem, że pewnie minimalnie szybciej będzie się rozwijać Irlandia, chociaż tutaj ten wzrost PKB jest nieco napompowany, dlatego że to jest trochę taki raj podatkowy. Według prognoz PKO BP polska gospodarka urośnie w tym roku o 3,5%. Ekonomiści PKO SA w swoim raporcie prognozują, że na koniec tej dekady polski PKB per capita może przeskoczyć włoski, a płace osiągnąć 80% średniej unijnej. Biznes w Polsce stoi przed poważnym wyzwaniem demograficznym. Rozwiązaniem może być sztuczna inteligencja, o której trwają dyskusje w czasie pierwszego otwartego forum AI w Warszawie. Prezes firmy logistycznej Rolik SUS, Adam Żelazko, uważa, że AI może podnieść produktywność polskich przedsiębiorstw. Już za 5 lat będzie brakowało 2,9 miliona ludzi na rynku pracy, więc my musimy znaleźć sposób i wykorzystywać tą sztuczną inteligencję, żeby poprawić produktywność w każdym sektorze, bo po prostu nie będzie osób, które będą w stanie utrzymać tą gospodarkę. Ekspert ocenia, że AI nie zastąpi ludzi. Jedne zawody znikną, ale powstaną nowe. Oczywiście to będą zawody wykorzystywania i tych umiejętności analiz danych, i tych umiejętności budowania nowych modeli, ale też automatyzowania pracy i szerokiego spojrzenia, więc jestem pewien i przekonany, że one będą nowe. A nowe zawody mają być kluczowe do rozwoju sztucznej inteligencji w przyszłości. Serwis kończymy tradycyjnie walutami i giełdą. Za franka płacimy 4,53, dolar kosztuje 3,70, za euro płacimy 4,25, za funta 5 zł i 2 grosze, a na giełdzie WIG20 spada teraz o prawie procent. W nocy pogodnie, jedynie na wschodzie więcej chmur. Tam też słaby deszcz. Rześko. Od 7 stopni na północy i w centrum do 12 stopni na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich. W górach 8 stopni, ale w dolinach górskich przy gruncie, lokalnie, nawet 0 stopni. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. Czwarty raz odwołano start kosmicznej misji, w której bierze udział Polak. Pytam Państwa dzisiaj o to, co możemy zrobić, jak odczynić te wszystkie usterki, pogodę, żeby nasz pan Sławosz mógł bezpiecznie wystartować i wrócić na Ziemię. Dobrze, że leciało ELO, bo to jest taki kosmiczny dysk na płycie, ale co robić? Wspierać i zaufać. Wspierać słowem, ponieważ oni akurat wyciągają wnioski z błędów, prawda? Żeby się nie powtórzyło Apollo 13. O, zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę o kolejne 22 i 7 trójek. Obiecałam Państwu, że jeśli tylko w Sejmie będą nowości, to połączymy się z Bartoszem Bieleckim, który przez cały czas jest w Sejmie i śledzi sytuację w naszym rządzie. Bartek, cześć, dzień dobry, jesteś cześć, dzień teraz dobry, z nami. Ponownie. Dobrze, dzień dobry ponownie. Powiedz, co tam się wydarzyło od naszego ostatniego łączenia kilka minut temu. No, wydarzyło się to kluczowe głosowanie, na które czekaliśmy tak naprawdę od tygodnia, to głosowanie w sprawie wotum zaufania. No i nie trzymając Państwa dłużej w napięciu, ci, którzy liczyli, że rząd upadnie, to nie, rząd uzyskał wotum zaufania 243 do 210. 243 posłów było za, co też tak na szybko to interpretując oznacza, że raczej żaden z posłów żadnego ugrupowania koalicji rządzącej nie wyłamał się w tym głosowaniu i zgodnie cała koalicja, tak zwana koalicja 15 października podniosła rękę za rządem. 210 posłów było przeciwko. Wcześniej premier, tak jak opowiadałem w poprzednim wejściu, odpowiadał na pytania posłów, to w którymś momencie zamieniło się już w taką tak naprawdę wymianę zdań między posłami Prawa i Sprawiedliwości, którzy cały czas dogadywali premierowi i premier nie pozostawał im dłużny, odpowiadał im. Teraz trwa przerwa, także pewnie z dobrym nastrojem i z tym poczuciem, że jest wotum zaufania rząd, pewnie zabierze się do realizacji obietnic, a przynajmniej tego będziemy pilnować i weźmie się za tą nowe otwarcie. No właśnie, czyli ten pomysł Donalda Tuska na nowe otwarcie po wygranej Karola Nawrockiego sprawdził się. No na pewno koalicja pokazała jedność, na pewno koalicja, mówię, nie było żadnego pęknięcia, nie ma rysy na tym obrazie, cała koalicja podniosła rękę za rządem, jest wotum zaufania i można się zabierać do pracy. No dobrze, to monolit w głosowaniu akceptujemy, teraz życzymy sobie monolitu w robocie. Bardzo Ci dziękuję, Bartosz Bielecki, prosto z Sejmu, o tym, że rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. Bardzo Ci dziękuję. A my zapraszamy do Trójki, gramy! Czerwiec jest miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn i powinniśmy również pamiętać o mężczyznach, których 80% wśród samobójstw popełnianych jest przez mężczyzn, jeszcze większy odsetek jest popełnianych przez chłopców i powinniśmy pamiętać o tym, żeby wspierać wszystkich facetów, którzy się mierzą z depresją. Pamiętamy jak najbardziej. Bardzo też dziękuję panu za ten głos w sprawie zdrowia psychicznego mężczyzn. A w związku z tym, że nie tylko pamiętamy, ale też chcemy podpowiadać, towarzyszyć, być blisko. To mam dla Państwa specjalnego gościa w studiu, Maciej Marczak, pomysłodawca i współorganizator festiwalu dla mężczyzn Conscious Men. Cześć, dzień dobry, Maciek. Dzień dobry, witam. No właśnie, chciałam Cię zapytać, może przewrotnie, a może wcale nie, o Roberta Lewandowskiego. Dlatego, że z mojej perspektywy Robert Lewandowski tym, że odmówił dalszego eksploatowania siebie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, zrobił dla mężczyzn bardzo dużo. To znaczy pokazał, że nikt nie jest maszyną, cyborgiem, nawet ci ludzie, ci faceci, o których zwykliśmy myśleć, że oni są jak Tommy Lee Jones w Ściganym albo jak Bruce Willis w Szklanej Pułapce, Die Hard, no to oni też mają swoje limity. I moim zdaniem Lewandowski tą swoją decyzją zrobił dla zdrowia psychicznego mężczyzn ogromnie dużo, bo pokazał, że można zrezygnować. Czy to jest wolta intelektualna tylko w mojej głowie? Czy ty jako ekspert zajmujący się zdrowiem psychicznym mężczyzn, pracujący w męskich kręgach 13 lat już, widzisz w tym sens? Jak najbardziej. Widzę w tym bardzo duży sens i bardzo się też cieszę z takiej sytuacji, choć też pokazuje ta cała sytuacja i komentarze, które się ukazały szeroko w sieci i tak naprawdę w jakim miejscu jesteśmy jeszcze jako społeczeństwo odnośnie podejścia i tych stereotypów, które cały czas się niestety dobrze mają do tego, jaki powinien być prawdziwy mężczyzna, czyli w skrócie chłopaki nie płaczą, tak? Chłopaki nie płaczą, chłopaki nie pokazują, że mają trudniejsze momenty, że też potrzebują odpocząć, że są słabsi. Jak taka osoba, która jest na świeczniku, która jest ubóstwiana przez społeczeństwo, pokazuje, że ona też ma swoje limity, że potrzebuje też zadbać o siebie, nawet zrezygnować z czegoś takiego dużego, gdzie dużo osób na nią liczy, to uważam, że to jest właśnie właściwa postawa, której bardzo brakuje w dzisiejszym świecie i to nie dotyczy tylko tych mężczyzn znanych, którzy robią bardzo dużo, którzy są bardzo popularni, ale to jest w ogóle problem, który dotyczy nas, mężczyzn, jako takich, ponieważ w tej kulturze takiego konsumpcjonizmu cały czas pędzimy. Mamy pracę, mnóstwo obowiązków, mamy swoje rodziny, jakieś zadania do wykonania i tak naprawdę dużym problemem jest to, że nie mamy takiego czasu, żeby się zatrzymać i naprawdę spotkać ze sobą, w jakim miejscu życia ja jestem i też pozwolić sobie na słabość. Że... Czy faceci polscy gubią siebie? To chcesz powiedzieć tą opowieścią swoją? Czy to jest zbyt daleko idący wniosek? To znaczy, wiesz, ja myślę, że każdy człowiek w pewnym momencie życia ma prawo zgubić siebie i to nie jest nic złego. Po prostu rzeczy, które do pewnego momentu przez pewien okres czasu działały, nagle przestają działać. Bo my się też zmieniamy? Bo my się zmieniamy lub też po prostu może być za dużo, że cały czas pędzimy i nie mamy tego momentu zatrzymania. I taki moment zatrzymania jest bardzo ważny, żeby poczuć siebie i jak przychodzi taka fala, że czuję się słabiej, to pozwolić sobie na to, że okej, jestem silny, mogę działać, ale potrzebuję też chwili oddechu, potrzebuję chwili odpoczynku, żeby też to zrównoważyć w sobie i swoim życiu. Jasne, organizujesz festiwal nowego mężczyzny. No to teraz pytanie jest takie, jaki ma być ten nowy mężczyzna? Skoro powiedzieliśmy o tym, że to nie jest dobre podejście, że wszyscy inni pochodzą od małpy, a tylko ja od King Konga, tak? Czyli ja daję radę i jestem zawsze na 100% dostępny bez względu na koszty. No to ten nowy mężczyzna to ma być jaki? Właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, bo też poza festiwalem mamy takie spotkania w gronie prowadzących, gdzie też ostatnio poruszyliśmy ten temat i zastanawialiśmy się, do czego zapraszamy, kim jest ten nowy mężczyzna i jaki jest ten archetyp nowego mężczyzny na nasze czasy. Padało dużo haseł, ale takie jedno, które się wysunęło na prowadzenie, to była autentyczność i szczerość przede wszystkim w stosunku do siebie, czyli przede wszystkim, żebym mógł coś zmienić w swoim życiu i żebym wprowadził w swoje życie więcej świadomości, to na początku muszę być szczery w stosunku do siebie i zdać sobie sprawę z tych rzeczy, które na przykład nie działają w moim życiu. Za tym też idzie odwaga. Odwaga do przyznania się, że coś nie działa. Odwaga do przyznania się do błędu, do porażki, ale nie samobiczowanie się za to, tylko odrabianie lekcji, wyciąganie wniosków, sięganie po pomoc. Ten nowy mężczyzna przede wszystkim burzymy tutaj taki archetyp samotnego wilka. Ten nowy mężczyzna nie musi być sam, bo to jest problem, który bardzo dotyczy mężczyzn ogólnie, że kobiety mimo wszystko dużo mają większą łatwość w sięganiu po pomoc. My mężczyźni zostaliśmy nauczeni, że powinienem zacisnąć zęby, nie okazywać emocji i co by się nie działo, powinienem sobie poradzić z tym sam. Albo ewentualnie z kumplami siedzieć i patrzeć w ogień w milczeniu. Tak, czasem takie momenty milczenia też są bardzo dobre, czy jakieś wyjście i rozmowy z kumplami, one też są bardzo pomocne. Natomiast tak jak robimy to w męskich kręgach, możemy w szczerości porozmawiać o rzeczach ważnych. O tym, co mnie boli, o tym, co mnie uwiera, o tym, co nie działa. I tak jak słuchacz tutaj bardzo ładnie to podkreślił, to poprzez to, że ci mężczyźni tak nie szukają tej pomocy i starają się ze wszystkim poradzić, to w środku pompuje się jak taki balon, buzuje i w końcu ten balon pęka. I niestety te skuteczne samobójstwa rzeczywiście to jest 80% mężczyzn w stosunku do 20% kobiet. Potworne dane to tak, są. Tak, to są potworne dane. Całe szczęście żyjemy teraz w czasach, gdzie krok po kroku to się zmienia, gdzie mężczyźni zaczynają coraz bardziej szukać, zwracać na to uwagę. Ten głos pojawia się też w mediach, w opinii publicznej, więc całe szczęście ten taki zatwardziały po prostu kamienny obraz mężczyzny się kruszy i to jest potencjał, żeby powstał z tego ten mężczyzna prawdziwy, który może być silny, który może być mocny, ale może sobie pozwolić też na słabość, może pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć, że nie wiem, że potrzebuję wsparcia, że szukam pomocy. No właśnie, nie ma być terminatorem, tylko prawdziwym człowiekiem. Tak. Maciej, a powiedz, czy mężczyźni potrafią łatwo rozmawiać o swoich tych trudnościach w tych męskich kręgach, w których funkcjonujesz już 13 lat, no to ta umiejętność komunikacji wydaje się podstawowa, ale też wiemy o tym, że to jest bardzo trudne w ogóle dla ludzi, a dla facetów, szczególnie w Polsce, ze względu na nasze wychowanie chłopców, no to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Tak, jest to bardzo trudne, ponieważ mężczyźni mierzą się właśnie z tymi stereotypami. Tak naprawdę boją się, że kiedy pokażą to, co się dzieje w środku, czyli te rzeczy, o których wspominałem wcześniej, to zostaną wyśmiani, zostaną przedrzeźnieni, zostaną ocenieni. Natomiast w tej przestrzeni, którą my budujemy w trakcie spotkań męskiego kręgu, to nawet jeśli jakiś mężczyzna nigdy tego nie robił, ale po coś przyszedł, bo czuje tę potrzebę, że nie chce już dłużej z tym być sam i wysłucha, bo w takim męskim kręgu każdy ma swój czas, kiedy się wypowiada i inne osoby nie przerywają. Ale może też na przykład milczeć, jeśli nie jest gotowy? Może też milczeć. Tam jest nic nie jest na przymus. Może posiedzieć i po prostu posłuchać innych i słuchanie historii innych mężczyzn już jest bardzo takie otwierające i uwalniające. I to, co mówimy na głos w grupie innych mężczyzn, kiedy wiemy, że nie spotkamy się z tą oceną, czy z jakąś złotą radą, tylko po prostu rzucimy z siebie ten ciężar, zostaniemy wysłuchani, już daje to bardzo dużo, bo w takim normalnym świecie, nawet wśród swoich przyjaciół w pracy, próbujemy zachować tą twarz, jakąś maskę, którą przybraliśmy i nie dajemy sobie na to wszystko pozwolenia. Jesteśmy z tym sami, no i później często to się kończy tym właśnie czy depresją, czy jakimiś poważniejszymi rzeczami. A jakbyś miał dać jedną taką podpowiedź, no nie radę, ale taką podpowiedź wszystkim mężczyznom, którzy słuchają nas teraz i być może odnajdują siebie w tym, o czym opowiadasz, ale nie są jeszcze gotowi, żeby wziąć udział w takim festiwalu nowego mężczyzny albo w męskim kręgu, co mogliby zrobić dla siebie dzisiaj, teraz, w środę, 11 czerwca? Przede wszystkim wygospodarować taki czas dla siebie, gdzie wyłączą telefon, wyłączą komputer, przeproszą na chwilę rodzinę, znajdą czas dla siebie i spędzą ten czas w takim wewnętrznym kontakcie ze sobą, żeby zrobili kilka głębokich oddechów i poczuli, jak ja się czuję w ciele, w jakim miejscu życia ja jestem. Bo tak naprawdę ja to zawsze powtarzam, że tych odpowiedzi, które szukamy, one są w nas. I taki czas samego ze sobą już jest bardzo dobrym początkiem do tego, żeby zobaczyć, jakie ja mam potrzeby. Bo jeśli tam się pojawi potrzeba, że właśnie być może potrzebuję takiego spotkania, że być może potrzebuję pomocy, że być może potrzebuję z kimś o tym porozmawiać, to wtedy mamy psychoterapię, mamy osoby, które mogą nam pomóc, mamy coraz więcej, całe szczęście, tych męskich kręgów, gdzie można przyjść i takie hasło, które nam przyświeca i przy festiwalu, i przy męskich kręgach, to jest, że kimkolwiek jesteś, jakakolwiek jest twoja historia, wierzenia, skądkolwiek pochodzisz, możemy się spotkać, możemy spojrzeć sobie w oczy i porozmawiać, posłuchać się nawzajem. I to jest już naprawdę bardzo, bardzo dużo. No to poczucie akceptacji, o którym mówisz, to jest chyba najbardziej deficytowy towar współczesnego świata. Jest. Bardzo ci dziękuję. Maciej Marczak, pomysłodawca i współorganizator Festiwalu dla Mężczyzn Conscious Men, był państwa gościem. Na pewno do tematu zdrowia psychicznego i kobiet, i mężczyzn będziemy zapraszamy do Trójki i w Trójce w ogóle wracać, no bo temat jest najważniejszy.

Polski nastolatek wśród ofiar wczorajszej strzelaniny w szkole w Gracu. Elon Musk żałuje już niektórych wypowiedzi wymierzonych w Donalda Trumpa. Koalicyjny rząd zostaje. Za przyznaniem wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska opowiedziało się 243 posłów, a przeciwnych